ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद चैप्टर अध्याय 27 और श्लोक संख्या 2। अनुवाद और तात्पर्य संस्कृत से अंग्रेजी श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सराजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिराननां कृतस्वस्त्यज्ञानां तृप्तां अभ्यनन्दद्युपागताम्। अनुवाद। रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को सज्जित किया। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। उस अत्यंत सज्जित तथा आकर्षक मुखवाली को देख राजा ने उसका सादर अभिनंदन किया। तात्पर्य, स्त्री सामान्यतः अच्छे वस्त्र धारण करती और सुंदर आभूषण पहनती है। कभी कभी वह बालों में फूल भी खूंसती है। स्त्रियां प्राय संध्या समय सुसज्जित रहती हैं, क्योंकि उसी समय उनके पति काम करके घर वापस आते हैं। या तो स्त्री का कर्तव्य है कि जब उसका पति काम से वापस आए तो उससे देखकर आकृष्ट हो और संतुष्ट रहे। दूसरे शब्दों में स्त्री समस्त सद्बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करती है। अपनी पत्नी को सुसज्जित देखकर मनुष्य अपने फरीदा, फरीदा का मतलब पति धर्म, फरीदा अपने फरीदा के विषय में गंभीरता से विचार करता है। जब मनुष्य पारिवारिक मामलों में अत्यधिक उलझता है, उसका मतलब वो भी उलझता है, फंस जाता है ऐसे, तो वह पारिवारिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता। अतः स्त्री को प्रेरणाप्रद समझना जाता है और वह पति की बुद्धि को ठीक रहती है, जिससे दोनों मिलकर पारिवारिक मामलों को ठीक से चला लेते हैं। शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र मनु संहिता में और इस भागवत सप्तम स्कंद में, कि मनुष्य जीवन में विशेषकर वेद शास्त्र अवलंबन करने में दो पंथा है। एक है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में वेद वादियों वैदिक अनुष्ठानों पालन करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, पुण्य कर्म करने से अनुकूल स्थिति प्राप्त करने के लिए, अनुकूल स्थिति इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म करते हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं, जिससे भव बंधन होते हैं, उससे नरक जाना नहीं होते, स्वर्ग जाना होते, परंतु वो आत्मधर्म नहीं है, वो माया की है। और निवृत्ति मार्ग है भौतिक सुख का प्रयास से निवृत्त होना और परम लाभ मुक्ति और उससे और भी उत्कृष्ट कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो प्रवृत्ति मार्ग में वो भावना है जो पशुओं का जीवन में भी है कि इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य है, और इंद्रिय सुख में सबसे बड़ा है और इसलिए सबसे बड़ा भव बंधन भी है स्त्री पुरुष आकर्षण। जैसे आगामी स्कंद में ऋषभ देव का प्रसिद्ध उपदेश है, पुंसंग स्त्री मिथुनी भाव में तम तयोर हो हृदय ग्रंथि माहु अथो गृह क्षेत्र सुताब्दीतायर जनस्य मोहो यमहम नमेति। ऋषभ देव उनके सौ पुत्रों को इस उपदेश प्रदान किया कि स्त्री पुरुष आकर्षण है भवबंधन का मूल कारण, और उससे हृदय ग्रंथि होते हैं, अर्थात हृदय में गहरा आकर्षण पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्रियों पुरुषों के प्रति, इस माया का आकर्षण होते हैं, जिससे गृह क्षेत्र संतानों आत्मीय स्वजनों कुटुंबों पड़ोसियों मित्रों धन संपत्ति से आकर्षण सृष्ट होते हैं, और इस प्रकार उबद्ध जीव मनुष्य आकृति धारण करके अहम ममा मैं और मेरा बुद्धि से विमोहित रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ से मायिक धर्म प्रवृत्ति मार्ग पूरा उपेक्षित होते हैं। धर्म प्रोजित कैतव अत्र अर्थात यहा इसमें कैतव धर्म अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष पूरा प्रोजित है। प्रोजित का मतलब हटाना है उसका, और इसमें वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, इसमें वेद शास्त्र का वास्तविक विषय वर्णित है। तो इस श्रीमद् भागवत में वास्तविक धर्म, आत्मा धर्म, जैव धर्म, प्रेम धर्म का वर्णन है, और अनात्मा धर्म भौतिक सुख का हेतु से वो सब धर्म जो पालित होते हैं, वो सभी प्रकार का धर्म वो पूरा तिरस्कृत होते हैं इस श्रीमद् भागवत में। तो इस वृतांत में नारद मुनि महाराज प्राचीन बारहिषद को पुरंजन महाराज का वृतांत कहते हैं। एक वृतांत में दूसरा वृतांत भी है, और इसमें कि पुरंजन महाराज की पत्नी वो रानी, तो पुरंजन महाराज के सामने आई भोजन लेकर पूरा संतृप्त हुई और स्नान करने के बाद अपना शरीर सुसज्जित किया, आभूषण श्रृंगार लगाया, और इस प्रकार महाराज पुरंजन का मन को प्रेरणा देने के लिए इनके सामने आए। वो प्रेरणा किस लिए? वो प्रेरणा है भौतिक सुख के लिए, विशेषकर पारिवारिक कर्तव्यों पालन करने के लिए। तो ऐसे उपदेश श्रीमद् भागवत में है, क्यों? श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है कि इस प्रवृत्ति मार्ग भवबंधन का कारण है और इसलिए निकृष्ट है, और जैव धर्म वास्तविक धर्म है कृष्ण भक्ति, इसको श्रोतागण को सुनाना। तो श्रीमद् भागवत में इस प्रकार का उपदेश होते क्यों? एक कारण है कि इस पुरंजन वृतांत के द्वारा नारद मुनि प्राचीन बारहिषद को प्रवृत्ति मार्ग की लघुता प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे इस वृतांत में तो कैसे पुरंजन महाराज बहुत उत्साहित है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, और इसलिए गृहिणी का कर ग्रहण किया था, परंतु सुख की आशा थी, परंतु परिणाम से दुख मिला। ये इस केवल पुरंजन महाराज का वृतांत नहीं है, सब के इस भौतिक संसार में। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वो उपदेश देते कि केवल रानियां नहीं है, तो सब धार्मिक स्त्री धर्म पत्नी का कर्तव्य है ऐसे व्यवहार करना। तो ऐसे उपदेश भागवत में है क्यों? यदि निवृत्ति मार्ग जिसमें कृष्ण भक्ति, शुद्धा कृष्ण भक्ति वास्तविक मार्ग है, सब जीव का वास्तविक कल्याण प्राप्त करने के लिए, तो क्यों ऐसे उपदेश है जिससे भवबंधन और जुड़ होते हैं? कारण है कि भक्ति मार्ग में भी जब तक एक व्यक्ति एक भक्त तो पूरा सिद्ध नहीं है, पूरा शुद्ध नहीं है, तो तब तक वर्णाश्रम धर्म पालन करना अनुकूल होगा भक्ति साधना करने के लिए। तो सब कुछ जो वर्णाश्रम धर्म में अनुकूल नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए, परंतु अधिकांश अनुकूल है और भक्तों उनके आचार्यों का मार्गदर्शन के अनुसार वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए, जिससे भक्ति पालन करने में अलग अलग दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यदि एक व्यक्ति भक्ति मार्ग ग्रहण करते हैं और सोचते कि सब कुछ जो है मेरे हैं, मेरी पत्नी, मेरे कुटुंबों, मेरा घर, सब कुछ मायके, तो वैसे ही सोचना सही है, परंतु यदि ऐसा सोच के तुरंत सब कुछ त्याग करते हैं तो वो त्याग तो दीर्घ समय तो नहीं रहे, क्योंकि इतना तुरंत सब आसक्तियों जो अनादि काल से हृदय में दृढ़ रूप से विराजमान है तो वो सब एक क्षण में चरण सामान्यतः संभव नहीं है। है कुछ दुर्लभ लोग जो भक्ति कथा सुन के तो उसी समय सब कुछ त्याग करते हैं और पूरा तन्मय होते हैं कृष्ण भक्ति में। एक उदाहरण है श्री बिल्व मंगल ठाकुर, जो एक विष से प्रेम पिया किया था, वो विष जिनका नाम चिंतामणि, तो एक बार वो बिल्व मंगल को धमक दिया कि क्यों तुम इतना आकृष्ट हो मेरे शरीर से, मेरे शरीर क्या है, तो उसमें खून, हार, कफ, पित्त, वायु वो सभी है। ऐसी आसक्ति यदि थी भगवान श्री कृष्ण के चरण में तो तुम्हारा वास्तविक हित होता। तो ये बात सुन के तो बिल्व मंगल ठाकुर तो जैसे वज्र उसको लगाया, उसी समय तो सब कुछ त्याग करके वृंदावन के और प्रस्थान किया। तो व्रज के यार जाने का समय एक बार एक गांव में एक बहुत सुंदरी नारी देखा और उसको भोगने के लिए इच्छा उसके बिल्व मंगल ठाकुर का हृदय में उदित हुई, तो इसलिए वो नारी जो तालाब आई थी पानी संग्रह करने के लिए तो उसके पीछे पीछे उसके घर गए बिल्व मंगल। तो बिल्व मंगल ब्राह्मण जाति और वो नारी वैश्यकु थी, तो वो नारी के पीछे पीछे जाकर उसके घर के पास आया और वो घर के पति देखा कि एक ब्राह्मण बाहर खड़ी है और ब्राह्मण को स्वागत दिया था, तो आइए मेरे घर में, कैसे आपकी सेवा कर सकता हूं। तो वो बिल्व मंगल बेशरम बोले कि तुम्हारी स्त्री में भोगना चाहता हूं। तो ठीक है ले लो ले लो, ऐसे उचित नहीं है। अगर कोई ऐसे ही बोलते है उसको दंड देना चाहिए। लेकिन वो संस्कृति थी कि ब्राह्मण जो भी चाहते है तो जैसे भगवान इनकी सेवा कर, ऐसे संस्कृति थी। तो वो नारी उसका पति का आदेश पालन किया और जैसे इस श्लोक में तो स्नान करके सुसज्जित हुए, आभूषित हुए, तो बिल्व मंगल के पास आई। तो बीच में बिल्व मंगल का मन में वो ज्ञान आया था कि मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन जाने के लिए जा रहा हूं, और बीच में वो दूषण स्त्री से आसक्ति आकर्षण वो फिर वापस आए हैं। इस दोष जो मेरा मन में है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और वो आकर्षण होते आंखों में से। इसलिए वो सुंदरी नारी जो आई थी बिल्व मंगल के समय उसको बताया है, हे माता। तो जो स्त्री एक पुरुष के सामने आती है वो भोग करने के लिए, तो उसको माता नहीं कहना। तो हे माता बिल्व मंगल, तुम्हारा बाल में वो पिन, उसको क्या बोलते है, पिन पिन पिन जो है मुझको दे दो। तो वो पिन लेके वो दोनों आंखों को निकाल दिया और बोला कि अभी मैं भक्ति अच्छी तरह कर सकूंगा, क्योंकि ये दोनों शत्रु निकाल दिया था। तो सब लोग की दृढ़ता इतना सा नहीं है बिल्व मंगल जैसे। ऐसे बहुत लोग है, बहुत नहीं है, कुछ लोग ऐसे तो भक्ति की कथा सुनकर तो बहुत उत्साही होते हैं भक्ति करने के लिए और सब कुछ त्याग करने के लिए, लेकिन वो त्याग पाका नहीं होते। इसलिए कुछ दिन के वो सब कुछ त्याग करके घर वापस जाना चाहते हैं। और इस श्रीमद् भागवत में एक शब्द है वंताशी, उसका अर्थ है कि जो पूरा संसार मायक विचार के सब कुछ पति घर कुटुंबों धन संपत्ति संबंधियों सब कुछ छोड़ के संन्यास ग्रहण करते हैं और कुछ दिन के बाद वापस जाते हैं घर, तो वो व्यक्ति वंताशी बोलते हैं। उसका मतलब जो अपनी भमी, भमी बोलते हैं हिंदी में उल्टी, अपनी उल्टी निकाल के वो खाते हैं। कौन ऐसे करते है? कौन ऐसे मतलब वो संन्यास वर्णाश्रम वर्णाश्रम धर्म में संन्यास सर्वोच्च स्तर है। तो जो संन्यास व्रत अच्छी तरह पालन नहीं करते, जो संन्यासी का मतलब त्यागी, तो जो व्यक्ति जो सब कुछ त्याग करते हैं और उसके बाद वो त्याग भी त्याग करते हैं, वो व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट है, सर्व सबसे निकृष्ट। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवेत सन्मुखरितं भवदीय अवार्थम स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवां मनोभि ये प्रायशो जितचितोपि अपि थैस्त्रिलोक्यम्। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा की स्तुति से इस Actually, Ramananda, right, Chaitanya Mahaprabhu ko bole aur Chaitanya Mahaprabhu isko grahan kiya ki ye is shlok ka upadesh ये श्लोक का उपदेश भक्ति का प्रवेश है। भक्ति में पहले क्या होना चाहिए? नम्रता, ज्ञान ही प्रयास कि मैं सब कुछ अपनी बुद्धि से समझता हूं, ऐसे ज्ञान या ज्ञान का प्रयास कि अपना विचार से, शास्त्र विचार से मैं सब कुछ समझ लूंगा, वो प्रयास चढ़ना चाहिए। विनम्र होना चाहिए कि मैं असहाय हूं, तो अपना बल से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, विशेषकर भगवान का साक्षात्कार संभव नहीं हो अपना बल से, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। या नहीं प्रयास में तपस्या ने मंत्र एवं जीवित यहां और कृष्ण सन्मुख साधु जन का श्रीमुख से कृष्ण कथा सुनने चाहिए। स्थाने स्थित अर्थात यदि हम गृहस्थ हो तो उसी स्थिति में हम रह सकते, परंतु उसी स्थिति में मन धन धन सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहिए। और इस प्रकार जो अजित है श्री कृष्ण, उनको भक्ति बल से जीत होते हैं। तो ये उपदेश चैतन्य महाप्रभु ग्रहण किया है, तो जिससे हम पतित ना हो भक्ति मार्ग में, हमें जो स्थिति अनुकूल हो हमारे लिए हमें उसी स्थिति में रहना चाहिए जो अनुकूल भक्ति के लिए। तो सब के लिए, सब व्यक्ति तो एक ही नहीं है और सब भक्त तो एक ही स्तर पर नहीं है। कुछ भक्त तो पूर्व जन्मों से भक्ति मार्ग पर बहुत अग्रसर है और कुछ लोग थोड़ा पीछे है, कुछ लोग एकदम नया है भक्ति मार्ग में। तो कुछ लोग का अधिकार है संसार त्याग करने के लिए, संन्यास लेने के लिए, और कुछ लोग तो गृहस्थ, उनके लिए गृहस्थ जीवन अनुकूल है भक्ति के लिए, और विशेषकर स्त्रियों के लिए विवाहित होने चाहिए, उनके लिए वो अनुकूल है भक्ति करने के लिए। क्योंकि जो जीव स्त्री शरीर धारण करते हैं उनका प्रयोजन है सुरक्षित होना, तो यही सब विचार है भक्ति में। भक्ति तो वर्णाश्रम धर्म के अतीत है, परंतु जब तक हम माया से अतीत नहीं है तब तक वर्णाश्रम के विधि निषेध पालन करना चाहिए, प्रवृत्ति के लिए नहीं, कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था इतनी शुभ है कि चाहे भी एक व्यक्ति भौतिक सुख चाहते, चाहे भी कोई देवी देवियों के उपासक है, चाहे भी कोई मोक्षाकांक्षी है, चाहे भी एक शुद्ध भक्ति कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, तो सब के लिए अनुकूल है। और इस प्रकार एक गांव में एक नगर में अलग अलग संप्रदाय के लोग रह सकते हैं शांति में और सब सहयोगिता सामाजिक सहयोगिता कर सकते हैं। तो संस्कृति एक ही है सबके लिए और सिद्धांत का भेद हो सकते हैं परंतु संस्कृति एक ही है। तो श्रील प्रभुपाद की प्रबल इच्छा थी वर्णाश्रम धर्म मनुष्य समाज में पुनर्स्थापन करना, क्योंकि वो संस्कृति अनुकूल है पूरा मानव समाज के लिए। आजकल हम देखते हैं कि प्रगति का नाम से ही कितना दुख होते हैं आधुनिक समाज में और कितना पाप होते हैं और कितना विभ्रमित विमोहित लोग होते हैं, तो जिससे वास्तविक संस्कृति जो सब मनुष्यों के लिए अनुकूल होगा कल्याणकारी होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा वर्णाश्रम धर्म पुनः स्थापन करने के लिए इनके शिष्यों और प्रशिष्यों उत्साही होना चाहिए तत्पर होना चाहिए। तो एक बड़ी विषय है इस वर्णाश्रम धर्म उसका सारांश है कि यावत अर्थ प्रयोजनम। तो खाली जो प्रयोजन है उसलिए प्रयास करना चाहिए। ज्यादा चीजों जो आजकल फैक्ट्री में बनाते हैं वो ज्यादा चीजों से उसका कोई वास्तविक प्रयोग नहीं है। करोड़ करोड़ सालों से इस लोग इस दुनिया में है सेलफोन के बिना मोटर कार के बिना वैद्युतिक व्यवस्था के बिना, तो ये सब अनर्थ है। वास्तविक संस्कृति के लिए ये सब अनर्थ है। तो सरलता में रहना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग सरल जीवन शैली और उच्च चिंतन होना चाहिए। उच्च चिंतन क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं मैं जीव हूं, कृष्ण की विस्मृति करने से मैं इस भौतिक संसार में पतित हो गया हूं तो मुझे कृष्ण भक्ति करने चाहिए और उससे मैं इस भौतिक संसार से मुक्त होऊंगा। आई नंद थनुज किंकर पतितांग मांग विषमे भगवं बुधौ कृपयाथ पाद पंकज स्थित धूलि सद्विषंग चिंतन, जिससे इस चिंतन मन में सदैव होगा। भक्त के संग में रहना चाहिए, सरलता से जीवन यापन करना चाहिए और कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। और इस स्थिति में वर्णाश्रम धर्म स्थापन करना संभव होगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है, अभी मैं उसके बारे में और ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत हिंदी प्रवचन है इस विषय पर जिसमें बहुत डिटेल्स है, विशेषकर सव्यसाची प्रभु के द्वारा, और उस विषय के बारे में एक सीडी है जिसमें 50 या उससे ज्यादा संकलित प्रवचन है उस विषय के बारे में है यहाँ पर वो सीडी। एनीवे हरे कृष्ण। वर्णाश्रम धर्म स्थापन करने के लिए कुछ भक्त प्रथम पदक्षेप पहला कदम लिया है राजपिपला जिला में, मैं वहां से आया हूं, छोटा सा फार्म जिसमें सब भक्त सुख और शांति और कृष्ण भक्ति में रहते हैं। तो आप सब एक बार जाइए देखिए तो कितना सुख शांति और भक्ति में वहां के निवासी हम रहते हैं। नंदग्राम, उसको नंदग्राम बोलते हैं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन। हरे कृष्ण। नर्तक वराह प्रभु जी के अवतार से हम लोग जब गए थे तो नर्तक वराह प्रभु जी के आप लोगों का स्वागत है यहाँ रहने के लिए हम लोगों के साथ। मैंने प्रश्न पूछा था कि अगर हम ग्रामीण जीवन शिकार करके रहना आ जाते हैं तो शहर में प्रचार क्या कर सकते हैं, क्या प्रचार के कारण प्रचार भी करना है और फार्म में निवास भी करना है, लेकिन फार्म में निवास करना वो अप्रचार नहीं है, उससे प्रचार बंद नहीं है, वो भी प्रचार है, क्योंकि हमारा प्रचार में एक मुख्य विषय है कि इस आधुनिक तथाकथित सभ्यता असभ्य है और इसलिए विशेषकर गृहस्थों का जीवन शैली ऐसे सरल होने चाहिए और भूमि देवी गोमाता और भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर करना ऐसे जीवन शैली होने चाहिए, तो वो भी प्रचार है ऐसे ऐसे जीवन यापन करना। और पास पास में भी आसपास गांवों में हम प्रचार कर सकते हैं, परंतु यदि हम, मैं नहीं बोलता हूं बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद करना, लेकिन यदि हम खाली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते और हम व्यावहारिक रूप से नहीं दिखाते तो कैसे लोग उस प्रकार कृष्ण भक्तिमय जीवन शैली पालन कर सकते, तो वो ज्ञान जो बुक्स में है तो ज्यादा लोग के लिए तो खाली थियोरेटिकल, उसको क्या बोलते हैं धारणात्मक, क्या बोलते हैं थियोरेटिकल धारणात्मक सैद्धांतिक नहीं थियोरेटिकल खाली मन में होगा, तो वो भी प्रचार है और गांव गांव में भी हमारा प्रचार होने चाहिए। अब तक इस्कॉन का प्रचार तो लगभग पूरे तो खाली सिटी में है और वो भी विशेषकर बड़े पैसे वाले के बीच और शिक्षित लोग के बीच। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जोतो नागर आदि ग्राम, ग्राम के लोग भी जीव है, चाहे भी आप विश्वास करते हैं या अविश्वास करते हैं वे जीव है। तो गांव के लोग तथाकथित आदिवासी लोग के बीच में वहां का क्षेत्र सब आदि, आदिवासी ये शब्द क्या है, ये गलत शब्द है, आप सब आदिवासी है, मतलब वो आपका गोत्र क्या है, वस्त्र तो अलग अलग गोत्र है, गौतम वशिष्ठ कश्यप, तो मतलब आप के पूर्वपुरुष आदिकाल से यहां पर है, तो आदिवासी इस आइडिया है कि वो पहले जंगल वासी थे और फिर आर्यन इन्वेजन बाहर से लोग आए थे, ये सब गलत है, ये सब पश्चिमी प्रचार है। एनीवे वो ट्राइबल लोग के बीच गरीबों के बीच, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, नास्तिक, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, सबों के बीच में कृष्ण भक्ति प्रचार होने चाहिए। सो जो इस्कॉन कहते वो अच्छा है, लेकिन और बहुत कुछ भी करना चाहिए। और ये वानाश्रम स्थापन करना और शिल प्रभा की एक विशेष बड़ी इच्छा थी। इसका समाधान ये नहीं करना, कुछ दिन बाहर रहना चाहिए, कुछ दिन सहन में रहना चाहिए, सभी समाधान ये डिटेल्स है। आप उस सीधे आप सुनिए। वैदिक वर्णाश्रम में धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन होता था, तो वो प्रवृत्ति मार्ग में धर्म अर्थ और काम, निवृत्ति मार्ग में मोक्ष, और चारों के अतीत है कृष्ण भक्ति। तो हम देखते हैं कि भगवद्गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ वो मूल्यतम ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इसका इसका मतलब ये है कि वैदिक वर्णाश्रम में कृष्ण भक्ति का डायरेक्ट प्रचार जैसा हम अभी कर रहे हैं। वर्णाश्रम और कृष्ण एक्चुअली कृष्ण भक्ति वर्णाश्रम के अतीत है, और इस विषय का प्रतीक है ब्रज गोपियां, जो धर्म पतियों को छोड़ के कृष्ण के पास गए। परंतु जब तक हम इस भौतिक संसार में है तो हमें कुछ सामाजिक रीति पालन करना चाहिए, और श्रेष्ठ रीति है भगवान कृष्ण की श्रेष्ठ वर्णाश्रम, चार्तो वर्ण माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग। यदि हम वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करते तो हम आज जैसे डेमोक्रेसी या सोशलिज्म, समाजवाद, कम्युनिज्म, एक ना एक रीति पालन करना चाहिए। कुछ लोग है जो अवधूत परमहंस, तो किसी भी सामाजिक रीति पालन नहीं करते, जैसे वो सप्तम अध्याय प्रहलाद महाराज जो अवधूत के पास गया है, जो पूरा नंग है। कल भी हम कल हाँ राजपिपल से आने का समय, वडोदरा नागा का पूर्व फ्रंट में हम देखा एक दिगंबा साधु रास्ते में जा रहे थे। दिगंबा का मतलब निवस्त्र, नंगा। तो वो सब के लिए नहीं है ऐसा करना। तो जब तक हम समाज में है तो तब तक हम कुछ ना कुछ सामाजिक रीति पालन करने चाहिए, संस्कृति, और श्रेष्ठ संस्कृति यही है वर्णाश्रम धर्म। भक्तों भी समाज में, भक्त समाज भी है नहीं। संकीर्तन का मतलब बहुबे मिलित बा यद कीर्तनम इति संकीर्तनम, बहुत भक्तों साथ में कीर्तन करते। तो यदि बहुत भक्त एक स्थान में रहते हैं तो मकान भी बनाना है और रसाई भी करना है, समाज का संचालन करना है, तो इसलिए कुछ रीति होनी चाहिए जिसमें वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठी है। वर्णाश्रम धर्म के बारे में बहुत बहुत प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि आजकल हम उससे बहुत दूर है, और यदि हम वर्णाश्रम बोलते हैं लोग सोचते वो ब्राह्मण जन्म से, ब्राह्मण जन्म से क्षत्रिय इत्यादि, वो सिस्टम कास्ट सिस्टम के बारे में सोचते हैं। लेकिन गुण कर्म की विभाजन होने चाहिए, गुण और कर्म के अनुसार। तो अभी मैं उसके बारे में और नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा विषय ही है। अगर आप और भी ज्ञान प्राप्त होना चाहते, वो सीधी सुनिए, और वो कृषि प्रकल्प जो राजपिपला जिले में है वहां जाकर देखिए तो कैसे बीज का रूप में स्थापित है। अभी बीज बपन हो गया, हिंदी में ऐसा बोल रहे बीज बपन, बंगाली में ऐसा बोल रहे। तो आशा है उससे बड़ा वृक्ष आएगा जिसका फल होगा मधुर कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण।